Guds himmel, skøn er sjælenes pilgrimsang. Gennem de farverige på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal føje, slægter skal. Aldrig forstå tonen fra himlen i sjælens glade pilgrimsang. Englene sang den først for markens hyrder, skønt fra sjæl til sjæl.